Bed den grå mul mig en par gode, med sit blik mod havets blå. Sidder der en børma pige, hakker mig hun tænker på. Visker palme suset ikke, synger templets klokker ej. Kom igen, soldat fra England, kom igen til Mandalay. Kom igen til Mandalay. Kom igen til Mandalay. Ad flotillens gamle vej. Husker du pagajens dunken fra Rangoon til Mandalay? Åh, den vej til Mandalay, fuld af flyve fisk i leje. Over solen brød som torden frem bag Kina-bugtens kaj. Alt det ligger år tilbage, og er mile lang fra mig. Og fra Bank of England går der jo ingen bus til Mandalay. Hvad det gamle mandskab siger, må jeg sande højligt her. Den som østen først har kaldt på, kan kun trække der sit vær. Kan kun trække der sit vær. Alting er mig til besvær, på den lugt af hvidløg nær. Og det solskin og de palmer, og de klinger klokker der. Og den vej til Mandalay, fuld af flyve fisk i leg. Over solen brød som torden frem bag Kina-bugtens kaj. Sejl mig ud der øst for Suez, der hvor sidste mand er først. Hvor de ti bud ikke gælder, og hvor folk kan føle tørst. For nu kalder templets klokker, og jeg ønsker kun jeg lå. Ved den grå mul mig en par gode, og betragte havets blå. Og betragte havets blå. Og den vej til Mandalay, hvor flotilje tog den vej. Med de syge under solsej, der vi gik til Mandalay. Åh, den vej til Mandalay, fuld af flyve fisk i leg. Over solen brød som torden frem bag Kina-bugten.